Szczegóły na www.aliorbank.pl lub w placówce Alior Banku. Alior Bank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia jest 9. Anna Zalesna-Sewera. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Rząd i nauczyciele wracają do rozmów o sytuacji w oświacie. Za chwilę relacja naszej reporterki, która jest przed Centrum Dialogu. Pożar wieżowca w Krakowie. 18-latka uciekając przed ogniem wyskoczyła z 6 piętra. Komik Wołodymyr Załański i Petro Poroszenko powalczą w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. Po tygodniu przerwy w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych wznawiają rozmowy w sprawie podwyżek w oświacie. Tydzień temu spotkanie nie przyniosło kompromisu. Na przed Centrum Dialog, gdzie właśnie powinny zaczynać się negocjacje, jest Martyna Szymczałkowska. Powiedz, czy to rozmowy ostatniej szansy? Od efektów dzisiejszych negocjacji rzeczywiście wiele zależy, bo sytuacja w oświacie jest bardzo napięta. Nauczyciele chcą podwyżek wyższych niż zapowiedział rząd. Z kolei przedstawiciele rządu przypominają, że od roku trwają systematyczne podwyżki w oświacie, a kwoty przeznaczane na szkolnictwo od 2015 roku można liczyć w miliardach złotych. Rodzice i uczniowie też są coraz poważniej zaniepokojeni, bo Związek Nauczycielstwa Polskiego wspierany przez Forum Związków Zawodowych ostrzega, że jeśli nie dostanie 1000 złotych podwyżki, za tydzień rozpocznie bezterminowy strajk, który zbiegnie się w czasie z egzaminami gimnazjalnymi i ósmoklasisty. Swoją ścieżką negocjacji idzie Solidarność Oświatowa, która strajku nie popiera. Kilka minut temu, kiedy do budynku Centrum Dialog wchodził przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz, zapowiedział, że będzie chciał zapytać Solidarności o możliwość współpracy i ustalenia tego wspólnego stanowiska w trakcie negocjacji z rządem. Dzisiejszemu spotkaniu ze strony rządowej będzie przewodniczyć wicepremier Beata Szydło, będzie też minister edukacji Anna Zalewska i szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska. Zarówno Beata Szydło, jak i Elżbieta Rafalska mówiły, że związki usłyszą dzisiaj różne propozycje. Na razie nie wiadomo jakie, ale każda ze stron zapewnia, że ma wolę porozumienia i będzie rozmawiać aż do skutku. Nas przed Centrum Dialog relacjonowała Martyna Szymczakowska. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w salonie politycznym Trójki, że wierzy, iż dojdzie do porozumienia rządu z nauczycielami i strajku w szkołach uda się uniknąć. Którzy są oponentami wobec naszego rządu i taki równoległy świat chcą też polityczny tworzyć. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj do porozumienia dojdzie, bo naprawdę nie było innego rządu w historii III Rzeczpospolitej, który tak systemowo i systematycznie zdecydowałby się rozwiązywać sytuację materialną nauczycieli. Sytuację niedobrą, podkreślamy to, uważamy, że nauczyciele zarabiają za mało, ale my jesteśmy rządem, który zaczął to rozwiązywać. I tą 16-procentową podwyżką, tak dużej podwyżki w tak krótkim czasie nigdy wcześniej nie było i tymi dodatkowymi ofertami, które dotyczą nauczycieli stażystów czy nauczycieli szczególnie wyróżniających się i tymi programami powszechnymi, które wprowadziliśmy, z których też nauczyciele korzystają i z obniżenia podatków PIT i... Wiceminister przypomniał, że w ostatnim czasie nauczycielskie pensje wzrosły o 16%. 18-latka wyskoczyła z 6 piętra bloku w Krakowie. Uciekała przed pożarem. Nieprzytomna trafiła do szpitala. Ogień w wieżowcu wybuchł rano. Rozprzestrzeniał się bardzo szybko, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Strażacy na miejscu zdarzenia byli po niespełna 4 minutach. Zastaliśmy rozwinięty pożar w bloku 11-kondygnacyjnym na 6 piętrze. Jednego z okien wyskoczyła 18-letnia kobieta. Została ona zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala z zachowanymi funkcjami życiowymi, natomiast na dalsze badanie. 18-latka jest w ciężkim stanie. Z budynku ewakuowano 20 osób. Do chorych wyjadą tylko państwowe karetki. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, która zakłada, że usługi ratownictwa medycznego mogą być realizowane tylko przez podmioty publiczne. Upublicznienie świadczeń z ratownictwa medycznego poprawi bezpieczeństwo pacjentów, podkreśla wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Nie będzie sytuacji, kiedy nagle z dnia na dzień dysponent przestanie świadczyć usługi, a takie sytuacje miały miejsce do tej pory. W ciągu 10 lat nastąpi koncentracja dyspozytorni medycznych, do których wpływają zgłoszenia o zdarzeniach. W każdym województwie będzie docelowo jedna dyspozytornia, natomiast województwo mazowieckie i śląskie ze względu na dużą populację będzie miało dwie. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad usprawnieniem transportu sanitarnego między szpitalami i tu pojawiają się nowe możliwości dla prywatnych podmiotów, które nie uzyskały kontraktu, dodaje wiceminister Szczurek-Żelazko. W Ministerstwie Zdrowia pracujemy nad nowym produktem. To jest świadczenie z zakresu transportu międzyszpitalnego, które może być realizowane przez innych dysponentów, właścicieli ambulansów. W Polsce mamy ponad 1500 zespołów ratownictwa medycznego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 30% i 16,5% to aktualne poparcie, jakie uzyskali w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie komik Wołodymyr Zełenski i urzędujący prezydent Petro Poroszenko. Takie wyniki podaje Centralna Komisja Wyborcza po podliczeniu danych zawartych w ponad połowie protokołów z lokali wyborczych. Według CKW trzecie miejsce zajęła we wczorajszych wyborach była premier Julia Tymoszenko, którą poparło 13% uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 63,5%. Zgodnie z wcześniejszymi sondażami Exit Polls, Zełenski i Poroszenko spotkają się w drugiej turze wyborów 21 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kompromitacja mistrzów Polski. Piłkarze Legii przegrali w Krakowie z Wisłą aż 0-4 i z tego co nam wiadomo, Ricardo Sapinto tym razem nie bajdurzył, że sędzia wypaczył wynik i że jego zawodnicy byli lepsi. Sebastian Szymański też stawia sprawę jasno. Na pewno nie spodziewałem się tego, że Wisła tak nas dominuje, bo przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, a zagraliśmy bardzo słaby mecz, no i co, no nie istnieliśmy na boisku. Wisła w nagrodę za zwycięstwo wróciła do pierwszej ósemki w tabeli Lotto Ekstraklasy. Ciągle są w niej piłkarze Pogoni i Jagiellonii. Wczoraj 0-0 zremisowali w Szczecinie. To w kraju, a na Wyspach Liverpool wymęczył wygraną 2-1 z Tottenhamem i wrócił na pozycję lidera Premier League. Wiceliderem Serie A jest Napoli. Wczoraj rozbiło Romę 4-1 i efektowną bramkę zdobył Arkadiusz Milik. W Formule 1 Robert Kubica tradycyjnie ostatni w Grand Prix Bahrajnu. Dwa pierwsze miejsca dla kierowców Mercedesa. Wygrał Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem. Trzeci był młodzian z Ferrari, Charles Leclerc, który zaliczył pierwszą wygraną w Mistrzostwach Świata, gdyby nie problemy z silnikiem w drugiej części wyścigu. Z kolei w rajdzie Korsyki pierwsze podium w cyklu WRC 2 zanotował Kajetan Kajetanowicz. Był trzeci, 13 w całym rajdzie. 101. turniejową wygraną w karierze zaliczył Roger Federer. W finale imprezy ATP pokonał broniącego tytułu Johna Isnera do 1-4 i z przyjemnością zerknie na stan konta, na stan swojego bankowego konta. Za zwycięstwo w Miami otrzymał 1 300 000 dolarów. Roger Federer pierwszego seta wygrał 25 minut znakomicie, przeciwstawiając się serwom Isnera, z których słynie tenisista z USA. W drugiej partii poprawił on już nieco swoją grę, walczył, ale w pewnym momencie zaczął narzekać na ból kostki. Na niewiele zdała się interwencja lekarza. Widziałem, że John nie jest w stanie sprawnie poruszać się po korcie, jednak musiałem kontynuować moją grę. Cieszę się, że dokończył spotkanie. Mam nadzieję, że ta kontuzja to nic poważnego, mówił po meczu Roger Federer. W USA rozpoczyna się teraz inny ciekawy turniej WTA Premier w Charleston, w którym walczą panie. Do jego głównej drabinki z eliminacji awansowała właśnie Magdalena Fręch. Magdalinet ma zapewniony start od pierwszej rundy. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Jeszcze siatkówka i piłka ręczna. Czarni Radom po tym, jak pokonali 3-1 Warte Zawiercie, po jeden remisują w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Gra toczy się do dwóch wygranych, a szczypiorniści Orlenu Wisły Płock 16-23 ulegli na Węgrzech PiK Szeged i odpadli z Ligi Mistrzów na poziomie 1/8 finału. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Pomex. Poniedziałek słoneczny. Początkowo chmurzyć może się jedynie na krańcach południowych Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Przed południem w Karpatach miejscami słabe opady śniegu. Od 6 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie i nad morzem, do 12 na Dolnym Śląsku. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Pomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD 50 cali Philips za 1399, Huawei Mate 10 Lite za 799, pralka Samsung AdWash Slim 1200 obrotów za 1599 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel?

Anna Regulska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Manam przed dziewiątą w wykonaniu Nosowskiej, Manam po dziewiątej w wykonaniu Manamu, 57 urodziny Trójki, a to było dokładnie 37 lat temu. O, nie rób tyle hałasu, z pierwszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Będziemy dzisiaj tak sobie żeglowali po muzyce tych ostatnich lat. No a co poza tym, jak zwykle za 16-15,5 minuty Arkadiusz Ekiet i jego gość, to będzie informator ekonomiczny. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Maksymiuk, koncert na dwoje, film dokumentalny. Gościem będzie reżyser Tomasz Drozdowicz. Rozmawiać będzie z gościem oczywiście Ryszard Jaźwiński, który zaprasza. Piosenka dnia, Porter Mazalewski, to o tym już Państwo dobrze wiedzą. Wrócimy do tematu. Jan Niebudek przygotował dźwięk na temat hologramów, ale to gdzieś kwadrans po godzinie, tuż po płycie tygodnia, o tak się umówmy. Potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, felieton o tym, ile dobrego wnosi w nasze życie wiosna, Wielkanoc. Felietony Janusza Głowackiego czyta Piotr Frączewski. Jak być kochanym, to tak jak zwykle przed południem Barbara Marcinik przygotowała. Cudnie. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl, no i nasz adres polskieradio.pl/trójka. Polecam, zapraszam. Jak to dziwnie. Pierwsza porcja maili dotyczy jeszcze narkomanii, czyli troszkę spóźnione, ale i tak dziękuję bardzo. No to zaczniemy sobie tak, jak zaczęliśmy narkomanię, John Anderson nowy. Makes Me Happy. To jest tytuł nowej piosenki Johna Andersona. Powiało optymizmem, mam nadzieję. John zapowiedział, że jego nowa płyta ukazała się wczoraj. No to wczoraj niestety nie mam jeszcze całej płyty, ale myślę, że lada moment się pojawi i będziemy mogli się cieszyć jego nową muzyką. Podobno chce wrócić do grupy Yes. To taki przypadek, że na początku Manam, a potem John Anderson, który z Wangelisem I'll Find My Way Home był pierwszym numerem jeden na liście przebojów trójki 37 lat temu. Mój adres, tak jak mówiłem, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo za wszystkie listy, no ale przede wszystkim polecam naszą stronę internetową, tam można odnaleźć ostatnie notowanie listy, tam także głosowanie na Polski Top Wszechczasów. A jeszcze miesiąc, niecały miesiąc, do końca kwietnia głosujemy, a 2 maja ten top pojawi się na naszej antenie. To jeszcze coś z nowości w zestawie do głosowania. Wake Me When It's Over, Cranberries, a potem zupełnie nowy Lighthouse Family, My Salvation. To ten pan w takim srebrnym garniturze. Anybody here Can anyone tell me the reason we're here? Living in hope for something that's real. Will you be my salvation? Everybody here, everybody there. In a world where nothing is real anymore. Picture your face, I wish you were here. Will you be my salvation? Halo, you call my name. You won't be on your own. I'm coming. Halo, you call my name. You won't be on your own. Does anyone care for anyone? Does anyone care for people at all? Does anyone care for anyone? Will you be my salvation? Send an SOS. Can anybody hear? Can anyone show me the way out of here? A different life, a different scene. Will you be my salvation? Everywhere I go and everyone I know, I can't escape the feeling we've been here before. Will I wake up? Will it all disappear? Will you be my salvation? Zapraszamy do reklamy. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Barbara. Mariusz. Prima aprilis. Mariusz. Spraw radość swoim bliskim i zrób im prezent w Prima aprilis. Przyjdź do Media Expert i kup smartfon, laptop, a może nawet telewizor w super niskiej cenie. Włączamy. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I punktualnie 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I'm home. Informator ekonomiczny. Dziś w programie Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam, panie redaktorze. Czy pan wie, że rząd chce skończyć z niepewnością co do pieniędzy zgromadzonych w OFE? 3/4 z tych pieniędzy chce przekazać nam, Polakom. Tylko na nasze konta. A jak ktoś pracował w Polsce i jest obcokrajowcem długo, to jemu się nie należy? Nie wiem. A chyba jeszcze wielu poza tym szczegółów tutaj nie znamy, tak? No nie, no ale jakieś rozwiązanie trzeba przewidzieć. To znaczy tak, no rzeczywiście o tej niepewności, co raczył pan wspomnieć, to nie tylko pan wspomina, bo to trapi wielu ludzi, którzy mają tam te pieniądze i nie wiadomo, co z nimi dalej będzie, prawda? Wszyscy mamy. No, racja. Taki podział, no ciekawy. Część ma trafić na specjalne konta, tak? Tylko jakie to konta? A czy to one w ZUS-ie może będą? Tak? I czyli po prostu do ZUS-u dorzucimy? Nie, to ja tylko na razie tak spekuluję, bo poruszamy się w pewnym obszarze niepewności, prawda? A reszta na gdzie? Fundusz Rezerwy Demograficznej? Czyli ma to zwiększać tutaj potencjał Polski, dzietność i tak dalej. No, niby szczytne cele, to wszystko bardzo ładnie brzmi. Nie podoba mi się ta otoczka taka no, propagandowo-polityczna, bo wolałbym usłyszeć coś bardziej ekonomicznego, bo to informator ekonomiczny i wtedy moglibyśmy naszym słuchaczom to przekazać. Na razie tu się poruszamy na takiej niepewności. Zwróćmy uwagę, że wiele rządów już chciało coś zrobić z emeryturami. Te koncepcje się zmieniały. I właśnie ta częsta zmienność prowadzi do tego słowa, co pan użył, niepewność. No ale to jest pewne. Ubywa księgarń w Polsce, no a poziom czytelnictwa wiemy jaki jest, poziom jest niski, ale z kolei obniżka VAT-u może wzmocnić popyt na e-booki. No to jest troska każdego, nie tylko pisarza i wydawcy książek, ale i na przykład mnie, czyli dziennikarza prasowego, bo ja też tworzę słowo pisane i też mnie martwi, jak widzę te wskaźniki, że ludzie mało czytają, prawda? Aha. Bardzo się cieszę z tych rosnącej popularności czytelnictwa elektronicznego. Właśnie. Bo to może jest właśnie atrakcyjniejsze. Ale i mnie osobiście zdziwiło to, bo dużo kupuję takich książek elektronicznych, że te ceny wcale nie są mniejsze, niższe, a powinny, prawda? Tak zdroworozsądkowo, no skoro nie ma papieru, nie ma tego materialnej książki. No ale trudno się dziwić wydawcom, że chcą sobie jakoś powetować straty wynikające no w ogóle z niskiego czytelnictwa. Nie tak dawno rozmawiałem z prezesem Polskiej Izby Książki, który stwierdził trochę żartobliwie, że gdyby tak każdy Polak kupił rocznie jedną książkę albo jedną więcej w stosunku do tego, co kupuje. 38 milionów książek? To rynek by urósł do jakichś gigantycznych rozmiarów, a oni byliby krezusami, no bo rzeczywiście skoro połowa narodu nie czyta. Jedna rzecz, którą jeszcze pan tu wspomniał, to znaczy ta reforma VAT, no niestety ona nie jest pewna, bo to jest w ramach tak zwanej matrycy VAT, czyli ogólnego porządkowania stawek, gdzie no był bałagan, a rząd chciał to uporządkować, tylko że tam się pojawiła kość niezgody z przemysłem spożywczym, bo tam chodziło o podwyżkę opodatkowania soków i cała ta reforma się przez to może wywrócić, na czym niestety i wydawcy mogą też ucierpieć. Nieco powyżej 4% PKB w tym roku, tak mówią nasi analitycy. Tymczasem agencja Fitch podtrzymuje ocenę Polski na poziomie A-. Podtrzymuje, bo wciąż wyniki gospodarcze są przyzwoite. No tak. Chociaż ten 5-punktowy wzrost, to no, trudno sobie wyobrażać, żeby w przyszłym roku się utrzymał i rzeczywiście, no tak jak pan wspomniał, 4. Raczej 4 będzie, prawda? Tutaj można mieć wątpliwości, czy ostatnie zapowiedzi dotyczące tej wydatkowej strony budżetu, cały ten rozszerzony program socjalny, jak to się odbije na kondycji... Mówi pan o piątce? Tak, ale nie tej piątce PKB, tylko piątce tych pięciu obietnicach, tak? Gdyby tak rzeczywiście wzrost gospodarczy się utrzymał na tej piątce, a nawet szóstce, to kto wie, może i tam dziesiątka jakaś by była do obiecania, ale to na razie pozostają obietnice. Najwyraźniej ta agencja ratingowa no, wierzy w zdrowy rozsądek, mianowicie, że wszystko uda się w tym budżecie ładnie spiąć i żeby zrealizować obietnice i nauczycielom, i służbie zdrowia, i za krótki jest nasz program, żebym tu wymieniał wszystkie potrzeby. No to nieco pesymizmu. Problemy z prądem mogą być już tego lata. Urząd Regulacji Energetyki ostrzega, jeśli nie wprowadzimy ograniczeń prądu, może zabraknąć. Groźnie to brzmi, no. Ale też trudności rzeczywiście mogą być, zwłaszcza, że niektóre zakłady energetyczne mogą po prostu wyłączać bloki i to nie ze złośliwości wobec odbiorców, tylko dlatego, że one są albo za bardzo trujące środowisko, albo przestarzałe, wyeksploatowane i to jest po prostu konieczność. Albo za ciepła woda do chłodzenia. Też tak. No, są różne tutaj przyczyny. No, natomiast no, pytanie, jak tę lukę wypełnić, żeby nie było tych problemów? No, prawdopodobnie jedyną drogą jest energia odnawialna. Albo import energii. No, tylko, że to oczywiście może kosztować. Taka sytuacja, po raz kolejny pewnie to tutaj powtarzamy, powinna dać do myślenia odpowiednim decydentom i być może, żeby dać więcej szansy tym wiatrakom. A dlaczego wiatrakom? No bo tak ładnie się kręcą. A solary? Też, a nie, oczywiście, no ja powiedziałem symbolicznie wiatrakom, no elektrownią tak. Wodnym i tak dalej. Wciąż mam wrażenie, że istnieją jeszcze takie blokady chroniące ten stary system węglowy. A swoją drogą, a ten atom? Dobre rozwiązanie, tylko drogo i nie od razu. No, wiatrak łatwiej postawić. Ale to blisko. Tak. Podobno Polska to potęga winniczka. To już parę lat temu słyszałem, że jesteśmy potęgą eksporterem tegoż zwierzątka. No ale dane GUS mówią jednoznacznie o tym, że spada eksport tego, no jakby tu nie nazwać jednak przysmaku, gdzieniegdzie. Ale to wszystko tak w tempie się dzieje powolnym. To nie jest bardzo gwałtowny spadek. Ja przepraszam, że mówię tak w tempie takim właśnie, ale myślę, że w sprawach ślimaków nie ma co liczyć na gwałtowne podwyżki i obniżki. Tu wszystko natura powoli ureguluje. A swoją drogą takie prywatne pytanie. Jest pan amatorem tego przysmaku? Szczerze powiem, że jeszcze mi się nie zdarzyło. Bywałem we Francji, kosztowałem różnych tamtejszych specjałów, ale jakoś nie miałem okazji jeszcze. No, nie powiem. Paweł Rochowicz i Arkadiusz Ekier, dziękujemy. Do usłyszenia. Miłego dnia. Dziękuję. Program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie 10. Jest ich wszędzie coraz więcej. zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Ten wasz świat, oddział zamknięty, to jeszcze raz 1982 rok. Za 18 minut godzina 10. Wrócimy jeszcze do roku 1979, bo to jest poniedziałek. Tak Polskie Radio, tak Trójka grała dokładnie 40 lat temu. Racy, a potem Bee Gees. From you. I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Some girls will. I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will. Some girls won't. Some girls need a lot of loving in her. Some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some girls lie. I don't know what I'm going. body I turn away from you. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her, some girls don't. But I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Some girls will, some girls won't. To był rok 1979, 40 lat temu, tak, grała trójka, Racy, Some Girls, a potem Love You Inside Out, zespołu The Bee Gees. 10 minut do godziny 10, a nie mówiłem Państwu chyba, że mamy zaproszenia na koncerty. Zacznijmy od trasy WW, 4 kwietnia Dama Sławek w Goku i 7 kwietnia